افتح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكو ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بي سن بوكو علي نفال اندك تي ولا خارلوي سن بوكو شيخ كان في ديفيل سن راديو مولين دي دكتل سن جتاي بي ميتو دي تفسير القران الكريم تدعونا لها حين ويبكي عزمنا الدين بقرآني إلى العلياء والشان بقرآني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله موكيني دقلو gina biñu sante yalla ñi ngi julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñewat ci sen tafsir alquranul karim di ngeen di baxo ji degg aji mo jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabarakallahu jeexal nañu suratul rum tay lañu wara tambali suratul luqman mu nekk saaru fanwereel ak ben ci niñu teurele kamil bi nekk saaru wacc makka nek fanweri aya ak ñent tuddu luqman ndax netti bi nga xamne ñewna ci te jëm ci kilifa gogu ñu wax luqman don ko xamne alquran tuddu nako ni mu tudde khadir te nit ñi di warante ci seenu gu yonent don ko ak ñak ko don luqman alhakim tabarakallah netti lim bobu dina ñew ci bir sar bi nga xamne la ca ëmb lepp moy xam yalla subhanahu wa ta'ala ak melom ak itam nañ bokalé ak digalé makarimul akhlaq téré lepp lo xamne jikko ju baxul la téré lepp lo xamne jikko ju ñu sible yoyu ndenkane yu am solo yi ñew ci bir sar bi bokk na ci tax ñu de sar bi suratul luqman luqman nak amna yenen luqman amna luqman ibn adiya ma nga xamne mom la ahmed shaykh don wax nan ajibtu li luqman fi hirsihi ala lubadin wan nusuril ukhar nga xamne mo don yar tan ya te tan mu mag ba magat ba genn aduna mu jelat menen def ko bamuy ay tan yu bari ndax ak dundam dañina ci la laq won ci niko arabiy di netele bokut ak luqman mi nak nga xamne mom lañ tuddé sar bi mo bok ci sar yi wacc makka di jangale li nga xamne moy walu aqida nga xamne la di ay usulam mu di ñatt modi gëm ne yalla kenn la gëm ne mo yoni yonenti gëm ne dekk dana am yoy moy usulul aqida athlas kon sari wacc makka yeb lol mo len dan taxajuk sar bangi tambule ci tuddu alquranul karim bi nga xamne moy mu'jisa sallallahu alaihi wasallam bu sax bi nga xamne fi lay nek ba faw li fek jamono ngi am indi ay tektal yu leer yi woné ne yalla kenn la indi ay tektal yi woné katanuk suñu borom tabaaraku ta'ala gu feñ gi ak itam yéme gi xamné aduna ji tabaaraku ta'ala teural yéme nako yaatu way bi ci am nosé gi nga xamné amna ci walu aduna nga gis asaman ci fi mu nek gis suuf ci fi mu nek gis fi jant bi nek ak fi wer wi nek ñom ñepp ñoy daw te fenko du am nosé gog nga xamné mo ci am bu fekkon ay yalla yu bare am kon tabarakallah fenko am ci batay xam ngeen ne dëkk bi nga xam ne fi ne safoor yi dañoo bari tabarkala di dawal ndoo ci tali bi doo xëy mukk ti déggoon oto bu ne kumux ca morom ja wala oto bu ne kumux ci kaw nit waaye fi ne li oto yi bari bari ci dëkk bi wóor na leen ne weer yi ci asamaan seeku gën a bari bidiw yee leen gën a bari jant yee leen gën a bari te fenqoloo du fa am accident du fa am tabarkala lépp ne noj lu tax yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo nose loolee moom loolu la yëgal ne moom kenn la xola bëccëg bi ak guddi gi xola montagne yeeg géej gi xol a géej yeeg duusi muy sànneeg taw bi, xol a gàncax geeg garab yi, ak mboolem loo xam ne nit da koy xool mu wër ko, lépp day wax ci lisaanu xaal naan ko yàlla kenn la, yàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Naka noonu saar bi dana gestuloo nit ñi wan leen ñi nga xam ne ñooy ay mushrikoon, mu wan leen màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ci li mu génne ci adduna sii. Haasa xalqullahi fa aruni maasa xalaqa alladina min duni bali zalimuna fi dalalin mubin. Bu dee jeexal saar bi tabaraka wa taala danañu moytuloo bis ba nga xam ne bis bu yéeme la, bis ba nga xam ne laa yanfau maalun wala banuun. Nga dégg suñu borom naan ñu yaa ayoon naasu taqu rabbakum wax saw yow man laa jisi waalidun an waalidi wala mauloodun huwa jaasin an waalidihi chey a ba ba saar bi jeex. Tabarakallah, loolu ci tënk moo di sóoratu luqmaan li nga xam ne moom la ëmb. Yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ñun ñëpp, te lu ci nekk ci tere ñu bàyyi ko, lu ci nekk ci ay ndigal ñu jëfe ko. Yàlla nee na bismillahi rahmaani rahim alif lam mim. Yàlla moo xam lim ci namm fii kat yit noonu lañ koy wax. Tilka araf yi nga xam ne dañu leen a dagg tàmbalee ko saar yi, naqaree xam lool mu di alif ak lam ak mim ak yu mel ni ñoom ci biir alquran ayatul kitabi, mooy mandarga mii wane ne téere bii jógewul ci nit ñi, ca yàlla la jóge. Ayatul kitabi, mandarga muy wane ne ca yàlla la jóge. Fi bayanihi wa tasri'ihi wa ahkamihi. Téere bii nag mooy téere bi nga xam ne alxakim, téere bu xereñ la, téere bu xereñ la nga xam ne doo dugg ci biir gis mu wax lii leeweddi ko, doo dugg ci biir gis mu wax lii feddëng, nga jéem a jubbanti moom alquranul karim loola amu ci moom léppam rek dafa nasewu daal di nekk benn. Tilka ayatul kitabi alxakimi. Téere bi nag xudan njub la, njub la wa rahma yërmande la lil muhsinina, ci ñëpp ñi nga xam ne dañuy def lu rafet, dañuy def lu rafet ba nangoo topp téere bi. Yërmande la ndax li nga doon sonne di ko wëri di ko seeti mu ñëw waxal la ko, loolu yërmande rawatu ko. Njub la ndax li alquran di digle, ñi alquran di yar, ñu yaru ab yarom, njub gii nekk ci ñoom ak mbaaxaay ci adduna du nekk ci ku dul ñoom. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, njub la yërmande la ci ñi nga xam ne muhsinun lañ, maanaam ahsanul amale fi dunya. Ñooñu ñoom la alquran di nekk seen yërmande, ñoom la alquran di nekk seen njub. Ndax ki nangu wut a def ihsan, rafetal ngir topp alquran, alquran di ko digal muy def, mu koy tere muy bàyyi, kooku alquran du mën a nekk yërmandeem, alquran du mën a nekk ku koy jubbanti. Ki alquran di jubbanti mooy koo xam ne su ne bàyyil nangam nga ne ko bàyyi naa ko, bu ne defal nangam nga ne ko def naa ko. Docteur bi dàq faj Dakar, bu fekkee fi ne bu la seetee ba noppi ne la na nga bàyyi xorom, nga ne ko bàyyiwuma ko, mu ne la na nga bàyyi nangam, nga ne ko bàyyiwuma ko, mu bind la ordonnance nga ne ko jënduma ko, ak yu demee ni ki yooyu, lu mën a mën a faj mënu laa faj yow. Lu tax? Ndax da ngaa rafetalut ca na ngay jëflanteeg docteur bi ba mu wax la defal lii nga def ko, bàyyi lii nga bàyyi ko. Moo tax alquran yi noonu la, saafara la, njub la, yërmande la, waaye nag lil muhsinin, ci ñi ko nangoo topp ci toppin wu rafet, mu naan def leen ñuy def, mu naan bàyyi leen ñuy bàyyi. Ñooñu ñooy ñan? Alladina, ñooy ñi nga xam ne yuqimuna salata, dañuy taxawal julli, wa yu'tuna zakata, te ñuy joxe asaka, dañuy taxawal julli ca arkaan ya ca xushuu ya ak aadaabuha. Maanaam iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu, taxawal julli bokkut ak julli. Taxawal julli mooy bu jotee bàyyil la nga doon def, jàppal, defal charte ya, jublul xibla ak yu demee ni ki yooyu. Julli nag mooy koo xam ne mën naa toog a toog ba waxtu wa génn mu jóg daal di teg ay loxoom ci suuf, teg ko ci xarkanamam, këpp-këppal ko dem. Ñooñu ñoom ñoom ñooy yu salloonu dañuy julli. Am naa ñi nga xam ne yuqimuna salaata nag ñoom dañu koy def ca nam mate, ca nam gën a mate. Wa yu'tuna zaka, dañuy joxe azaka ca ñekkoo yayoo tayit buñ koy def seen bakkan nekk loo xam ne lu ca dal la, ndax la leen cay yóbbu mooy sàkku ngërëmu suñu borom tabaraka wa taala. Ñaari belo wahum ñoom bil axirati, ñoom ci àlaxira hum yuqinuun, dañ koo gëm, daleen a wóor ne àlaxira dana am. Nit ki mu wóor ne àlaxira dana am bokkut ak ki jàpp ne rek dana am. Waaw, ki wóor ne àlaxira dana am bokkut ak ki jàpp ne dana am. Yusaddiquuna biddaari al axira wa yactaqiduuna biha ictiqaadan jaaziman laa yuqaalituhu shakkun wala irtiyaab. Ñooñu bokku ñoom ñi ki yaakaar ne rek ah àlaxira dana am, mu gis nit ñi lu ñu def mu def ko ak yooyu. Waaye ki mu wóor ne àlaxira dana am doo gis mukk mu jël yëfi jaamur yum moomul. Ki mu wóor ne àlaxira dana am du leb mukk lum narul fay. Ki mu wóor ne àlaxira dana am du gis luñ ne yàlla nee na daa xaraam mu ne ca. Ci gëm ne àlaxira dana am kooka mën naa am mbir joxe ko tey xaar àlaxira su ngeen xëccoo mu bàyyi la ko. Wahum bil axirati hum yuqinuun, ñetti meloo ngi noonu ci ñooñu mu niroog lool suratul baqara. Ulaayika ñii alaa hudan min rabbihim, ulaayika ñi mel nii di def lu rafet, taxawal julli, di jox asaka, gëm àlaxira, ñooñu alaa hudan min rabbihim ñi ngi ci njub gu jóge ci seen borom. Wa ulaayika te ñii nag humul muflixuuna, ña am njub gu jóge seen borom ci topp ko, ñoom dong al muflixuuna ñoo ñi nga xam ne ñoo sawe tabarakallah. Kon gis nga ni mu defee al faizuna shuada fi daari fi dunia wal axira, ñooñu nii la ko suratu bëlit ñu wax suratu baqara defe woon tabarakallah. Abu xiyaan mu ne wa karara al ishaara wa ulaayika tanbihan ala azami qadarihim wa fadlihim. Ba demee ci al bahr jukkib juróom ñaar xatum téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett ca la tafsir kat boobu sëriñ boobu wax loolu tabarakal. Wa min annaasi, aay ji ñu bëgg a jàng sababu nuzulam mooy li ko tax a wàcc. Dafa amoon jënnwaay ñu wax an-nadir ibnul xaaris, daf daan jënd ay waykat yu jigéen, da daan jënd ay waykat yu jigéen. Bu gisee koo xam ne danga génn bëgg a dem ca l'islam, mu kar la woo la yóbbu la ca waykat yu jigéen ya, daal ne jox leen ko yàpp ñu jox la yàpp, mu ne jox leen ko sàngara ñu jox ko, mu ne way leen ko ñu way ko, barkalla raayal ko dënnam ak lexam ba mu tëdd. Léegi nag su ko defee nag nadir moomu daan ne la haha xayrum mima yaduuka ilayhi muhammad, lii moo gën la la muhammad di woo min assalaati wa siyaam, ak itam nga nar faa dem di xeex ñu lay dóor ay jaasi. Lii la daan wax ñi nga xam ne ñoom lay jëkku. Waa jii nag nga xam ne moo daan jënd waykat yu jigéen yii di leen wayloo, bu ñu wayee nit kooka ñu gàllankoor ka ba du mën a taxawe ay responsabilité am, du mën a taxawe ya koy xaar ci wàllu mbiru adunaam, mu ne la nag lii moo gën la nga jëmoon. Suñu borom tabaraka wa taala di wax ci kooku ne yëg na ni muy yàqee njabootam gi, yëg na ni muy yàqee li yonentam bii di woote sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa min annaasi, am na ci nit ñi man nit koo xam ne ak juba dem tax na yashtari, day jënd lahwa al xadiisi caaxaani waxtaan. Caaxaani waxtaan nag mooy lépp loo xam ne dafay gàllankoor topp yàlla, di gàllankoor yoonu yàlla, di walbati nit ba mu jàdd fa nga xam ne fa la war na jëm. Achamax sëri mu ne wallahu kullu baatilin alha anil xayri nahwa samar bil asatir wa tahaddus bil xurafat al mudixika wa fadul il kalam wa maa laa yen mbaxi. Tafsirul kashaf nee na lahwa al xadis mooy lépp loo xam ne ay caaxaan la yooy mën naa dox diggante nit keeg li di diine l'islam. Moo xam carte la mo xam yote la mo xam demye la yoyé nak mo xam ay waxtan la wala ay khurafat wala ay maye ay farfé ak yu demé nek yoy ci ay wax jaxat nanañu ibnu jarir jëlena ci abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ñu laaj ko aaji nako waw wa min an-nas man yashtari lahu al-hadith aaji lu muy tekki ibnu abbas dani wallahi wallahi alladhi la ilaha illa huwa dal koy waxat wallahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi alladhi la ilaha illa huwa bamuy ñett yon muni innama huwa al-ghina mom moy musik ñett yon lako wat do ra wax ni mom al-ghina mom moy musik at-tabarani jukib ñaar fuk ak ben khatum fanwer ak jurom ñent al-hasan al-basri muné nazala bi hadhihi al-aya fi al-ghina wal-mazamir muné mom aya ji ñi ngi wacc ci way kat ye tohora kat yi ñi yor ay lit diko lit ak ñi nga xamné dañuy way lol tam bo démé ci ibnu kasir jukib ñettel ba khatum témir ak jurom ben fuk ak ñett ñu teunk ko fa dang ko fa gis bo démé ci asbabun nuzul it bi nga xamné mom la al-wahidi bind da ko fa gis ñaar yépp ma nga ca tabarakallah wa minan nas amna ci nit man nit ko xamne yashtari day jënd lahwal hadisi ta xani waxtan ay way day jënd barabu wayukaay mba mu jënd ñuy way mba mu jënd fu ñuy waye mba mu jënd biye pour duggu ca waye li yudilla an sabilillah ngir mu sanke ba nit ñi dun jaar ci yoonu yalla bi ghayri ilmin te teggu ko mom ci xam xam lajul borom xam xam yi lu ca wax waye mom du tek lolu ci xam xam dedet da len di galan kor sore len dine te du ko tek bi hujja wala burhan mom wajuj wayatakhizuha mujappeko uzwan fa mujappeko huswan am po sukhriyatan wasti'za motax mu gëna dugg kon ci ak jubadi ndax galan kor nit ñi so ñewé mu retan la ne la li mo gën la muhammad di wo sallallahu alaihi wasallam amu anafu ay way di gëne lu jëm ci yalla tabaarak wa ta'ala musuko gënte dogu gën muko ila yawm al-qiyamati ulaiika ñi def li ulaiika ñi jël lahu al-hadith ulaiika ñi galan kor nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla ulaiika ñi koy def te duñ ko ci ben ilm ulaiika ñi jël am po diko jappé lu ñuy foyé diiné lahum amnañu azabum muhin mbugal mu doyadi mbugal mu metti yalla yalla musal ci mbugalam koku nak way sa tutla alayhi bun ko jangale yalla mune bun ko jangale ayatuna suñu aya yi ba ko war ne ko yalla neena barab sangam la aya nangam barab sangam la aya ay way wax ko lolu neena walla mustakbiran day du moyo woné ginaaw de walla du moyun mustakbiran di reey reeylu di jaay ak reey ka allam yasma'ha melni musko deg ka allam yasma'ha melni musko deg ka anna dafa melni sax de fi uznihi waqra nopi dafa am ak dis ka anna dafa melni fi uznihi da nek ci ñaar nopam waqra ak dis barkalla boko waré du mëna waru ndax fi uznihi siqran wa samaman yamna'anihi an istima'i ayati llah ku melni nak fa bashirhu yegal ko bi azabin alim ci bugal mu metti ku melni fa bashirhu begal ko nang ko yegal bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamni mi ma nga koy xaar kon ay ji ngagne na lol bu baakha baax ñi nga xamne ñoy def yi ci ay anam yu bare bare bi ñëk ba moy hikma bi nga xamne dañ ko ci yewom walbatiku bu ñaaral ba moy reereelu gi ni reereelu bayyi fi deug bu ñettal ba moy wan ginaaw gi won ginaaw aya yalla yi ba ci tege moy jema dugg gi muy jema dugg ci yenen yo xamni yi mbir la muy foye diine so dama ci al-bahrul muhit jukib jurom ñaar khatum temer ak jurom ñet fuk ak ñent la ca borom tere bobu wax lool yalla neena innal ladheena ñinga xamni aamuno gem nañ wa amilus salihati tay def lu bax ñoñu lahum amnañu jannatun na'im al-jannay khawl ñoñu amnañu jannatun na'im al-jannay khawl khawl go xamne lu way bëgg ci lek ma nga fa luway bëgg ci naan ma nga fa, luway bëgg ci col ma nga fa, soxna ya nga fa tabarkalla, ak mbolam lu yalla yi terale nit ci xewal ma nga fa, lo xamne la aynun ra'at wala usnun sami'at wala qatara ala qalbi bashar, fofa la nek ci aljanna. Khalidina fiha ci lañuy sax, ñu nek ci xewali aljanna ci lañuy sax, ndax xewali aljanna du jeex. Tabarkalla xewali aduna yi lu mu neex neex mom day jeex, xewali aljanna nak mom da dul jeex, motax ku fa nek khalidina fiha so ci xasse tambali. Wa adallahi haqqa, li la yalla digeti moy deug. Wa adallahi li moy digi bi yalla digi haqqati moy deug. Wa huwa al-aziz, yalla ki nga xamni mo tedd, yalla ki nga xamni moy al-hakim, moy ki xereñ gi. Ñaari mbir ngi nonu modi yalla ni ñu koy wax ci yiwes yeb, ñaari baat yi dikoy faral di teji aya. Wa huwa al-aziz al-hakim, mom moy ki tedd ba nga xamni la yakhlibuhu shay'un liyamna'uhu an injazi wa'dihi, dafa tedd ba nga xamni lu mu digge lu nek amul lu koy galan koor ba du def lam bëgg def. Al-hakim moy hakim bi nga xamni la yaf'alu illa ma taqtadihi al-hikmatu wal maslaha, lepp lu mu def rek day lu bax ci nit ñi nek seen maslaha, motax muy def lola mom suñu borom tabaraku taala du joom. Kan moy yalla? Yalla ki nga xamni khalaqa as-samawati mo bind asmani bi ghayri amadin, ci lu dul ben pied bo xamni tarawna ha yeen ng koy gis, amul len lu tie asaman si dekk pied bo xamni da ngeen koy xol mu melni suñu pied jakk yeek juma yi nga dugg ci bir fekk pied yi bari lol tabarakallah wala etage yeek yoyu asaman si dey amul ben pied bu ko tie tabarakallah mi ni nak lo dox dox dox rek dang ko gis mu ni nojine rek tabarakallah. Xamna ñako teras mom ñoo upp katan fouf teras kat yi tabarakallah, nga xamne da ngay yek ci kaw ñu lay sanni suuf ngay sanni di def ci kaw di nap napal def ci ay bantak ay fer ak lu ne nga dugg ci mu doora deugur tabarakallah te leg leg sax muy taw muy sen boote nak asaman ci nga xamne yalla moko bind bi ghayri amadin tarawnaha ben. Wa alqa fil ardi, mu sann ci suuf si mom yalla rawasi ay doj mu tiye ko. Lutax mu tiye ko? Ante mi de bikum day bañ mu jeng ci yeen ngeen di daanu, ndax bu suuf melon ni geej gi nga xamne bu jengalo ñu wey bu jengalo ñu wey ni kon nekkin fi dana metti lol tabarakallah, motax yalla def ci ay xeer ñu tey suuf ci mu deugar lol. Benen bir wa basa fiha, mu genn ci min kulli daba ci lepp lo xamne da fay dukkat, yalla genn ci suuf luy dukkat lu nek, manam daba moy lo xamne da fay dox ak tankam, lola suñu borom tabaraku taala genné ko ci biir suuf yeepp tatal suñu borom tabaraku taala moko def. Wa anzala minas samaa'i, wacce mu joge asaman ma an ab taw taw bu bari, fa ambat na ñu saxal fiha ca suuf sa min kulli zawjin karim, ci bepp xéetu meññit bo xamne bi xéetu wu tedd la xéetu wu neex la doom adamay diko jëfëndiko ci kaw suuf, min kulli zawjin karim, lepp lo xamne dafa am njariñ ñukoy lek muy neex ñukoy jëfëndiko lolé asaman daal di koy taw daal di koy indi mu daal di nekk lu ñepp di jarñu. Bo dem ci zilalul qur'an, sayyid qutb taqammadahu allah bi rahmatihi neena annasul qur'ani bi nga xamne fi lañu nek day saxal ne yalla mo saxal gantax gi mu nek ay xeb, min kulli zawjin karim, munalul haqiqa dakhmala, deugleggu reuy te wex, science bu yagu tombay la ko xam neena sax qareeban jiddan yagu dar la science doora xamne bepp gantax bu nek ci kaw suuf dafa am ay selil yu goor ak selil yu jigen, benn mu dajé ci benn fleur wala mu nek ci ay fleur ci benn bant wala mu xajaliko nek ci ay bant ñaar ak ñaari garab, meñ nit mi du mëna am mukk nak ludul fleur bu goor bi dafa dajé ak fleur bu jigen bi jox ko ayam ni nit di joxe soxnam ayam kama huwa sha'nu fil insani wal hayawani ala sawa tabarakallah rahimahullah nun lako tafsire ca zilal alquran min kulli zawjin karim wa ambadna ñu saxal fiha ci sursi min kulli zawjin ci bepp xetu xetu mbay wala xetu meñit bu goor ak jigen karimin mu nekk lu tedd neexa jëfëndiko yalla nak ba mu noppé mu ne haza qalqullah li moy li yalla bind lim wax fi mu ne haza li qalqullah moy li yalla bind asaman fi sosiyal li fi nek deugar lako bam deugar genn ci lepp luy dukkat dam adama yek fas yek xar yek nak yek bey wacc ci asaman taw saxal gantax gi lepp yalla mune haza li nak khalqullah moy binduk yalla ñu nako waw mune legi nak fa aruni wan len ma madha qalaqa alladhina min dunihi ni dud yalla luñ bind mune kenen ku dud yalla na ngeen ma won mom luñ bind fa aruni madha qalaqa alladhina min dunihi lenen lu dud yalla kenen ku dud yalla yalla neena won len ma lim bind ginaaw man bima len woné lima bind ba noppi yalla exposé ne ba paré dal na légui foire bi international la lat len ñi ñep ngeen andi len ñom tam ñu exposé liñ bind ba ko yalla waxe légui nak kenn ñewagul tek sa dara ci wetu lim bind né li man mako bind ci foire bobu tabarakallah te yaakar na né noon la ci aduna tukke motax mu né bari zalimuna kon day togn kat yi fi dalalim mubin ñi ngi ci sankute gu leer nañ fi qusranin zahir wa dalalin wadih subhanahu wa ta'ala mune kon ñi nga xamne ñoy ay togn kat moy ñi nga xamne ñi ngi koy dekk bëgg fe andi ay yenen bëgg fe jaar fenen di mushriko ne yi nax bi mu bindé lim bind mom woné nako mom tabaaraku ta'ala da ne kenen ku dul mom ku nek nak nako won li nga xamne mom la bind su ko defé mu man ci wax ak ñom tabaarakallah lolu motax mune togn kat yépp kon ñom ñi ngi ci ni borom tabarak wa taala mune wala hadha qalqullah fa aruni madha qalaqa alladhina min dunihi bal zalimuna fi dalalin mubin mune li moy li yalla bind won len ma ñi dud yalla ñom lan lañu bind mune buñu ko wonut nañu xamne togn kat yi fi dalalin mubin ñi ngi ci sankote go xamne gi go leer la ko defé togn kat yi moy ñi nga xamne man nañu japp len diko fetele lenen lo dul yalla mo xam ay xerem la mo xam ay lenen la waye suñu borom tabaaraku ta'ala neena buñu ko defé rek togn daal yam da suñu borom tabaaraku ta'ala wone yaqta gi nek ci pass passu mushrikuna yi ci sababu seen deugar bop ak liñuy bokale yalla lo xamni bindul dara te lolé dañ ko bind mi ngi ñew nak ci dinkani bi nga xamne mom la luqmanul hakim dinkani won muy wasaya samina fi ghayati alhikmati wad'awati ila tariq arrashad wasaya yo xamne yu am solo la ñu teural ko ci hikma wata it jëm ci yoonu ñub yo xamne ñu ko tambule mom luqman ci bayyi li nga xamne moy shirk ndax shirk lu reey la lu jaramaytu la lolu la luqman di tambule wax domam ji ba tax sax ñu tuddé sar bi suratu luqman yalla neena walaqad atayna joxon nañu walaqad atayna joxon nañu luqman goor gëñu wax luqman al hikmata fiqh an ushkurillah an ushkur lillah santal te boy sant nga sant lillahi ngir yalla mujahid neena al hikma moy al fiqh wal aql wal ithabah fi al qawl mune nak walam yak